होने लगा है सब दुगना, बड़ा मुश्किल है अब रुकना, बगल में शोर मचा है थोड़ा बचना, होना जाए दुर्घटना। ना ना बेबी दिल मेरा साफ है, क्योंकि जो मेरी खुराक है उस दम से हम दम, भुला तू हर गम, भोले का प्रसाद है बम, तुझे अपने प्यार से मारू, बड़ी गंदी चीज है दारू, दम दे के तुझे सुधारू, आज मैं तेरा भूत उतारू। बम बम बम बम, चलो दम मारो। करते करते मन मर्जी करते, डरते डरते न किसी से डरते, चलने दो लंबी भारी रेजे रन स्टॉप द म्यूजिक। करते करते मन मर्जी करते, डरते डरते न किसी से डरते, धुएं का रोल बना के आओ अब सबको बुला के, सारे चलो दम मारो।